Kaczmarczyk versus Paderewski Tatra to album, który zacząłem nagrywać przed 4 laty, ale jego źródło pochodzi z dużo bardziej odległej przeszłości. Nie byłoby tej płyty, gdyby nie wydawnictwo Album Tatrzańskie z 1884 roku, na którym to Ignacy Jan Paderewski zreinterpretował polskie pieśni góralskie. Ta sześcioczęściowa suita, napisana na 2 i 4 ręce, była jednak tylko punktem wyjścia do płyty, którą trzymasz w ręku i na której słychać aż 21 muzyków. To są słowa Pawła Kaczmarczyka z płyty wydanej w 2018 roku, właśnie o takim tytule: Kaczmarczyk versus Paderewski Tatra. Paweł, mówię o nim Paweł, bo to nasz wielki przyjaciel, przyjaciel Trójki, programu Trzeciego Polskiego Radia, wielokrotnie tu goszczący, grający na fortepianie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zatem Paweł obchodził urodziny i dziś taki to pretekst, aby przynieść do studia kilka płyt. Zaczęliśmy od tej wciąż najnowszej, chyba że o czymś nie wiem, bo Paweł Kaczmarczyk to jest taka niespokojna dusza i może gdzieś tam trwają prace nad czymś nowym, o czym jeszcze nie wiadomo szerzej. Zostajemy na tym albumie jeszcze na dłuższą chwilę. Za nami Icon, kończący płytę. No i jeszcze 2 utwory teraz sobie przypomnimy. Cities i Roots. brzmi płyta Tatra Pawła Kaczmarczyka. Jubilata. Fortepian to jest Pawła instrument od lat, jak Państwo doskonale wiedzą. Chociaż jak słychać na tym albumie Paweł decydował się na zaproszenie kolegów i koledzy także przy mikrofonie sobie radzą fantastycznie, bo to Mino Sinelu, grający również na instrumentach perkusyjnych, Kuba Dworek na kontrabasie, Dawid Fortuna na perkusji, Wojciech Długosz, czyli Mr. Crime. To są różne elektroniczne sprawy, to za te odpowiada Wojtek Długosz. Pewnie to nazwisko jeszcze nam się pojawi, bo sięgniemy również po płyty, na których Wojtek przy gramofonach szaleje. Ale na razie cofamy się do 2007 roku, do płyty bardzo ważnej. Zupełnie to inne czasy były. To zresztą będzie słychać. Thank you. Tytułowy utwór z płyty Audio Feeling Pawła Kaczmarczyka z 2007 roku. To tak, na fortepianie lider i kompozytor, obok niego na kontrabasie Michał Barański, na perkusji Paweł Dobrowolski i jak Państwo słyszeli także saksofon. Radek Nowicki grał na tenorze. Jeszcze dwa utwory przed nami z płyty Audio Feeling, tym razem trzech tenorzystów się pojawi. Radek Nowicki, Tomasz Grzegorski i Grzegorz Piotrowski. To 2007 i płyta Audio Feeling Pawła Kaczmarczyka, którego urodziny dziś mało obiektywnie świętujemy w programie Trzecim Polskiego Radia.

Taki to solowy fortepian na zakończenie płyty z 2007 roku Evelyn, a wcześniej Charlie Knows, czyli pełny zespół Kaczmarczyk, Barański, Dobrowolski, Nowicki, Grzegorski i Piotrowski. Te dwa utwory obok siebie doskonale obrazują podejście naszego jubilata do spektrum brzmienia płyt. Zdecydowanie krok, a może nawet i dwa kroki dalej zrobił Paweł Kaczmarczyk na kolejnej płycie w 2009 roku. To był przełom. Bo jeśli jest się pierwszym Polakiem, który wydaje płytę w renomowanej niemieckiej wytwórni Act Music, no to państwo przyznają, jest to ważne wydarzenie w karierze wtedy 25-letniego Pawła Kaczmarczyka. Complexity in Simplicity i tu kolejne dwa hołdy dla bohaterów, ważnych muzyków dla Pawła. Zresztą wystarczy przypomnieć przecież tylko cykl Directions in Music, kiedy tych koncertów było mnóstwo poświęconych biografiom poszczególnych muzyków, choćby właśnie Freddiemu Hubbardowi. Za chwilę właśnie usłyszymy utwór poświęcony jemu. No i także drugi dla wielkiego pianisty. Zbyt wcześnie, który odszedł od nas zbyt wcześnie, jest Björna Svenssona. Zatem kolejne dwa utwory Pawła Kaczmarczyka i jego Audio Feeling Band. Jak państwo usłyszą, muzyków wielu to fantastycznych. Kto i co zagrał, to opowiem po tych dwóch utworach. Paweł Kaczmarczyk, Audio Feeling Band, Complexity in Simplicity, 2009. czyli kompozycję Pawła Kaczmarczyka w hołdzie dla Frediego Habarda i Esbjorna Svenssona na płycie Complexity in Simplicity. Obiecałem Państwu listę wykonawców. Jest długa. Paweł Kaczmarczyk na fortepianie oczywiście, sekcja saksofonowa, Radek Nowicki, Tomasz Grzegorski, Grzech Piotrowski, Łukasz Poprawski. Na trąbce Jerzy Małek, na gitarze Rafał Sarnecki, sekcja kontrabasowa. Wojciech Pulcyn, Michał Barański, sekcja perkusyjna, Łukasz Żyta, Paweł Dobrowolski i także w tej sekcji również Bogusz Wekka na instrumentach perkusyjnych. Taki to zespół. Audio Feeling Band naszego jubilata Pawła Kaczmarczyka. Nie może zabraknąć też w takim oto naszym spotkaniu związanym z kalendarzem muzycznym jeszcze jednej płyty. 2016. Państwo pozwolą, że zacytuję protokół jury, które doceniło Pawła Kaczmarczyka za odważne, twórcze i nowatorskie podejście do klasycznych już utworów na płycie Wars and Kapper Deconstruction i za pamięć o znakomitych polskich kompozytorach Henryku Warsie i Bronisławie Kaperze. Mateusz Trójki 2016 dla Pawła. No i to właśnie ta płyta kończy nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Po czwartej Mikrokosmos i Grzegorz Zembrowski, a przypomnę Państwu, że to w składzie na fortepianie Paweł Kaczmarczyk, na kontrabasie Maciej Adamczak, na perkusji Dawid Fortuna i przy gramofonach Mystic Rhyme Wojciech Długosz powstała płyta, na której można znaleźć taką oto pieśń. Z wersji bardzo znanej pieśni. O, posłuchajmy. Sumienie muzyczne nie pozwala mi w ogóle tego słuchać. Tak. Dla stryjcia tylko jedna melodia istnieje. Panie, ja nie, panie, ja tak. Tej melodii nic nie można zarzucić. Tak, nic nie można zarzucić. Tylko to, że jest piekielnie nudna. Nie szkoda. Ale wiesz, stryjcie, co ona mogła być zupełnie wesoła, gdyby ją inaczej zagrać. Nie, inaczej nie wolno tej melodii. Nie można, ale przykład nie, tak. Thank you.